Ja, en nou, dan was dit het wel eigenlijk weer, een beetje, want ja. Morgen is weer een dag. En morgen gaan er ook weer allemaal dingen gebeuren. Maar dan moet je even op de agenda kijken. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ja, er gaat wel van alles gebeuren. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.